Дэніс Мелгап, сябра рады кіраўнікоў замежнага вяшчання ЗША. Астапенко Андрей, Асмано Арсен, Тімена Вова, Палуда Яраш, Пан Сухова, Пачэнскі Мікова, Палов Мямкова, Осіпова, ім'я Мірвадома.